sual yox, nəsə istirəm, nəsə edəsən. Ola bilər qardaşlar bilmir, ya bilmədən deyə. Çox yerdə rast gəlsən, məsələn də, qardaşlardır, biraz imkanlı qardaşdır, 5-6 dənə ayrılır bu tərəfdə, deyənir. Məsələn, çayxanada, yaharda. Biraz kasıbdır bu qardaş. Yəni, bu mənə elə gəlsin, səhabələrin yolda, o barədə biraz nəsiyyət edəyəm. Bu, elə ən böyük müsibətdir bu. Bu müsibətdir. Allahım. İnsanın biz elə hava gəlmişik ki, pulundan görə seçirik, təqvasından görə yox. Kiminənsə oturmağımızı, kiminənsə danışmağımızı, kiminənsə nəsiyyət almağımızı baxırsan ki, qardaşın 2 dənə mağazin var, mən yaxınlaşım ona. Demir ki, qardaş 2 dənə ayə bilir, Muhammed s.ə.v-in hədisini bilir. Çünki fayda verən vallahi dünya olmayacaq. Nə də o varlı qardaş fəxrləməsin özündə olanla. Anasının qarnında olanda, atasının belində olanda o mal onda deyildi. Kim verdi onu ona? Allah subhanət Allah verdi. Heç onda olan əzalar onda oxuydu. Allah subhanət Allahın nimətləri vallahi ki, o qədərdir ki, şükrini çatdıra bilmərsən. Ən çox da o zənginlər ki var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vaxtındakı zənginlərə fikir ver. Kasıblar gəlirlər. Ya Rasulullah, varlılar bizdən qabağa gediblər. Mal qazanmaqda, pul qazanmaqda, yox, onların dərdi o deyil. Sədəqə verirlər, çoxlu savab qazanırlar. Biz verə bilmirik, pulumuz yoxdur. Deyirsiniz, zikirləri eləyin onda. Zikir eləyin. Sonra gəlirlər ki, bir dənə də şikayətə. Bəs onlar da zikir eləyir, başladılar zikirə. Demədi, hələ başladılar mallarını artırmağa. Çünki onsuz da bilirdilər ki, sədəqə verdikləri şey üçün Allah malı artıracaq. Onlar bilirdilər ki, bütün mallarını versələr, onların evində Allah və Rasulluq alacaq. Abbaqir radiyallahu nə dedi? Muhammed s.ə.v soruşdu ki, Abbaqir radiyallahu, sən nə saxladın evində, nə qaldı evində? Dedi, Allah və Rasulluq aldı. O mənim idi ki, evimdəki, o mallar mənim idi. Mən heç özüm özümün deyilə, mən Allahına. O mal necə mənim olsun ki? Hamısını Allah yolunda verir. Osman radiyallahu cənnəti boşdan qazandı. Kim İslamda bir gözəl sünnət qoyarsa, yol qoyarsa, hədisi hardan götürüldü? O sıraca işi var. Kim hazırladı onu? Osman radiyallahu gətirdi, töçdü qızılı Muhammed Samovcuna. Ya Allah Rasulü götürdü qızılı, belə elirdi. Osman bugündən sonra nələr etsə ona zərər olmaz. Osman bugündən sonra nələr etsə ona zərər olmaz. Kim maun quyusunu qazdırsa, müsəlmanlar suçu çıxarsa ona cənnət var, Osman Allahın qazdırdı. Bizdə belə, zəngin meçidə gəlmir. Çünki meçiddə xəstə qardaş ola bilər. Deyək ki, qardaş, 5 manat ver, mən dərman alım. Allahu akbar. O malı sən verməmsən, ən çox onlar soruşulacaq, zənginlər. Zənginin malı var, 1 saatin işə gedirsə, 23 saatin bunun boş vaxtı var. İbadətə, namaza, meçiddə olmağa, elmin tələbinə, Allah s.ə.q. ondan daha çox soruşacaq digərindənsə. Çünki digəri 15 saat işləyir, vaxtı yoxdur. 1 manat qazanmaq üçün 15 saat işləyir. Amma digər qardaş hansı ki, Allah s.ə.q. ona fəzilət verir, yəni ümumi onun maşın almasıdır, ev almasıdır, onun öz işidir. Kimsə ona deyə bilməz ki, sən maşın alma, get filan, get filan qardaşa ver. Allah s.ə.q. ona verdiyidir. Ən azından qəmət üçün soruşulanda ki, neynə dün maşın aldım. Yerində qalıb da, nəsə eləyib bu? Heç nə eləməyib o mala. Allahın verdiyi malın heç nə eləməyib. Nəyinə dön? Məcidlər tikdirdim. Hara xərclə dön? Müsəlmanlara kömək elədim. Xəstələrə yardım elədim. Sular çəkdirdim. Filan yerə filan çatmırdı, onu elədim. Filan qardaşın filan ehtiyacı var idi, onu elədim. Bunları eləmişəm. Yə Allah s.ə.q. soruşacaq. Və zənginlərlə kasıbların ayrılması müsibətdir, vallahi. Bilsin, dərk eləsin o insan ki, Allah yanında onların heç bir qədir qiyməti olmayacaq, təqvadan başqa. Sizin Allah yanında ən xeyirli olanınız, ən kəramətli olanınız, hörmətli olanınız kimdir? Təqvalı olanınızdır. Malınız, mülkünüz çox olan yox. Vallahi gərək kasıblar onlara gedib qatışmasın, onlar gəlib kasıblara qatışsın. Görsən, qardaşlar elə hala gətiriblər ki, əks olur. Yəni, ola bilsin, qardaşın ehtiyacı olur, gedir, o qatışmalıdır. Soruşmadan o eləməlidir. Vallahi ki, elə insanlar var ki, təəffüfdən, iffətdən Allah s.ə.q. da Quran kəmdir zikirdir. Heç nə istəmirlər. İstəmirlər. Sən onların içinə gəlməsən, sən onun ehtiyacını bilməyəcəksən. O qədər iffətlidirlər ki, istəmir. Ehtiyacı var, istəmir. İffətlidir. Allah s.ə.q. uca tutub onu, uca edib onu. Vallahi oxsun. O zənginlər bizdən əvvəlki ümmətlərdə olanları, salihləri, bizim ümmətdə olanları necə olublar? Bizdən əvvəlki ümmətlərdən bir kişi olur, padşahlardan. Yəni, o vaxt padşahlar məmləkətin padşahı olurdu. Və baxır öz yaşayışına, baxır içində olduğu zənginliyə, bu zənginliyin onu Allahdan uzaqlaşdırdığına və fikirləşir, bu mənə hara aparacaq, sonu hara gedəcək bu zənginlik, əgər Allah üçün olmasa? Tərk edir öz mülkünü gecə vaxtı çıxır. Və hər bir şeyi, baxın günə, vallahi hər bir şeydə hikmət var. Gecə çıxmasında, nə üçün gecə çıxırdı? Gündüz qarşısına çıxan olar, nə deyəcək? Hara gedirsən? Bəs mən sənə nəsiyyət eləyənəm, bu qədər malın mülkün, bunlarla da Allahın razılığını qazana bilərsən, sədaqə verərsən, filan eləyərsən, filan eləyərsən. İnsanı öz əməlindən görsən, qarşına eləsi çıxır ki, necə ki, İblis, Adəm babamızla, Həvva anamıza gəlib, nə dedi? Mən sizin üçün, sizinkinizə bir nəsiyyətçiyəm. Qadağan olunmuş ağacdan yedilər və cənnətdən çıxdılar. Ola bilsin ki, qarşına kimsə çıxacaq deyəcək, mən sənə nəsiyyət eləyənəm. Nəsiyyət eləyirəm sənə. Amma düzgün nəsiyyət eləməyəcək. Çünki nəsiyyət eləmir. Nəfsi nəsiyyət eləyəcək. Yəni, neyini sən onlara verib, saxla özündə. Bundan daha çoxunu eləyirsən. Yaxud da sən filan kəsə onsuz da kömək eləmirsən. Allahu Akbar. Verdiyin bir manatı sən fikirləşirsən. İllik çıxartdığın zəkatı fikirləşirsən. İldə bir dəfə çıxardırsan. Amma Allah sənə 24 saat dayanmadan nemətlərini verir. Ta sən ölənə qədər nemətlər gələcək sənə. Allah səninlə kifayətlənməyib. Səni geydirməklə, yedizdirməklə kifayətlənməyib. Sənin zövcüyü də yedizdirir, geyindirir. Onunla da kifayətlənməyib. Uşaqları yedizdirir, qohumları yedizdirir, əqrabanı yedizdirir, dostları yedizdirir. Şükrün necə elədi? Müqabili nə oldu? İldə bir dəfə zəkat çıxartmaq. Yəni, yenə deyirəm, onların malında kimisə deyə bilməz ki, gəlin mənim üçün filan kəsin maşını al. Bunun üçün belə elə, bunun üçün belə elə. Haqq yoxdur. Zəkatın versən, malın haqqı bitib. Amma qiyamət günü milyonun var idi, nəyinə dön? Hə, maşın aldı, bitdi, so, savab qazanmayıb. Məqsəd olmalıdır ki, savab qazanmaq, üstünlüyü əldə eləmək. O kişi gecə vaxtı çıxır öz məmləkətindən, gedir başqa bir məmləkətə. Dənizin qırağında kərpic kəsir. Başlayır kərpic kəsib, gündəlik yeməyin almağa, artıq qalanın sədaqə verməyə, padşahdır. Gündəlik yeməyin yiyir, bir mat artıqdır. Allahu Akbar, nəyə necəm mən bunu? Yemişəm də bunu. So, əlhəmdülillah. Dünyada insana nələr qalacaq? Bir geydiyi, bir yediyi. Dünya malında ona qalan budur. Başqası olmur. Malı sən öləcəksən, bəlkə sevmədiyən miras qalacaq. Kimdən ki, xoşun gəlmirdi, heç ona vermirdin, verəcəklər sənin malı ona. Gedəcək ona. Hansı ki, sağlığında sən xeyrə xaricləyə bilərdin. Üstün ola bilərdin, takvalı ola bilərdin. Gedir o məmləkətdə bu, kərpiz kəsir, satır, gündəli yeməyi yiyir, sonra qalan sədəqə verir. Bunun ibadəti, halı yayılır həmin məmləkətdə. Həmin məmləkətin padşahı eşdir bunu. Bunun yanına adam göndərir ki, gəlsin mən sarayma. Gəlib deyirlər ki, səni çağırır. Deyir, o hara, mən hara. Mən padşahla nə işim var? İki dəfə adam göndərir. Deyir, o hara, mən hara. Sonunda padşah özü gəlir onun yanına. Bu görür ki, padşah gəlir, başlayır qaçmağa. Padşah da atla, bunu dalıcam. Deyir, qaçma yine, hara qaçsan, məndən sənə zərər gəlməz, deyanır. Deyir, nə istəyirsən məndən? Deyir, belə-belə eşitmişəm. Sən kimsən? Deyir, mən filan kəsin oğlu, filan kəs, filan məmləkətin padşahıyam. Deyir, Allahu Akbar. Bəsmiş bu halda. Deyir, mən içində olduğum, bu halı fikirləşdim, baxdım ona. Gördüm ki, bu Allah yanında mənə fayda verməyəcək. Padşah düşür atından, deyir ki, mənim sənin elədiyimə daha çox ehtiyacım var. Atın qoyulayır, gedirlər. Hədisi rəvatləyən sahabə deyir ki, bir yerdə ibadət edirlər və Allaha dua edirlər ki, ya Rabbi, bizi birlikdə öldür. Elə səhv eləmirəmsə, Əbu Musa Əl-Əşar radiyallahu anh rəvatləyir hədisi. Deyir ki, əgər deyir, mən Misrə getsəydim, Muhammed s.ə.v-in bizə işarə etdiyi əlamətlərlə o iki nəfərin qəbrin üstə göstərərdim. Ki, onlar kim idi? Zənginliyi onlar belə tərk elədilər. Çünki zəngin olmaq, Allah subhanahu ta'ala'dan istəmək təqvanın zənginliyidir. Allah subhanahu ta'ala Ənam surasında deyir ki, وَغَرَّدْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Onları dünya həyatı aldatdı. Və sələflər şeir kimi var, deyir ki, اَلَّذ۪ي دُنْيَا اشْتَغَلْ O kəs ki, deyir, dünya ilə çoxlu məşğul olacaq, dünya üçün işləyəcək. غَرَّدْهُ طُولُ الْأَمَلْ Onu deyir, arzunun uzunluğu və çoxluğu, istəklərin çoxluğu deyir, onu aldadacaq. Maşın alıb, məsəl üçün, ilk öncə deyirdi ki, bir dəmini olsa Allah yolunda ora sürərək, bura sürərək. Novalçısı var etsin, sonra Allah spontana cib qismət deyir ona. Sonra sürmür. Qardaş, daha bəhsizdə, nə qədər mən deyəsən, filan yerə gedə, filan yerə gedə. Yadından çıxdı. Allaha verdiyi vədlər yaddan çıxır. Allah səni boşundan verməyir, vallahi. Allah verdiyin həmən də ala bilər. Allah rəhimlidir. Eləmir Allah subhanahu taala. Sənə verib, bax ki, sən unudursan. Neçə-neçə insan da olub ki, məsələn, bu sədələyə bazarda, obrusudur, obrusudur. Satıcı kimi, işçi kimi gəlib, sonra dükan sahibi olub, Allah subhanahu taala verib. Satıcı olanda, qardaşlarla dolananda, hansısa zəngin qardaş sədəqə verəndə, deyir ki, ya Rabbi, kaş ki, məndə də olaydı. Gözəl həsəd. Zəngin olandan sonra vədin unudub, Allaha verdiyi vədlər yaddan çıxdı. Və soruşulacaq vallahi ona görə. Onun üçün insan baxsa əməllərini düzəlsin.